może na Pomorzu Zachodnim, Kujawach, w Wielkopolsce, na Dolnym i Górnym Śląsku, Ziemi Łódzkiej, na Mazowszu, Mazurach i na Suwalszczyźnie. Noc parna od 17 do 20 stopni i poza Lubelszczyzną i Małopolską wszędzie ma padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Niedzielne trójkowo filmowo. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia, mówi Państwu mocna, trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 kilometrów sportowych emocji. 71. Tour de Pologne, kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos, patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzecia strona medalu. 17:06. Witamy Państwa. Krzysztof Łoniewski i Michał Gąsierowski. Nie ma wątpliwości, kto jest bohaterem tego tygodnia. Rafał Majka wygrał 2 etapy Tour de France, a miał nawet chrapkę na trzeci. Chciałem też wygrać ten etap, ale ja wygrałem 2, Zenon Jaskuła wygrał tylko 1. To jest coś wielkiego. Dla nas to jest bardzo dobrze, że wygraliśmy 3 etapy i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Zdobył koszulkę w czerwone grochy dla najlepszego górala. Dziś kolarze jadą w etapie przyjaźni na Polach Elizejskich. Już teraz zapraszamy i na relację Marka Brzezińskiego, i na rozmowę z naszym gościem, Czesławem Langiem. Do mety kolarze mają jeszcze 95 km, więc takich oceniam na... No, na ile? Godzinę 40. Max. A piłkarska T-Mobile Ekstraklasa zaczęła się powoli rozkręcać. Były piękne gole, jak ten Krakowi w meczu z Legią. Były też zmarnowane okazje, jak u trenera Leszka Ojrzyńskiego. Pod Beskidzie przegrało drugi mecz sezonu. Mieliśmy sytuację ku temu, żeby wyrównać, i słupek raz uratował gospodarzy, raz moim zdaniem był karny, ale pan sędzia tego nie widział. I ja zawsze chłopakom powtarzam, szczęściu trzeba pomóc, a my dzisiaj temu szczęściu nie pomogliśmy. A skoro mowa o Ekstraklasie, T-Mobile Ekstraklasie, mamy dla Państwa konkurs. Już teraz zapraszamy na nasze konto na Facebooku Sport w Trójce. Czekamy na najlepsze określenie podania Marcina Budzińskiego. Rzeczywiście podanie palce lizać. Do wygrania oficjalna piłka Ekstraklasy. Każdy szczęściu do pomoże, każdy dzisiaj wygrać może, pamiętasz? Doskonale. Jak to z filmu powiedzenie, no i jak ulał pasuje do trenera Leszka Jużyńskiego. Kibice siatkówki poważnie zaczęli się natomiast niepokoić. Polsat, który ma prawa do Mistrzostw Świata w Polsce, poważnie rozważa zakodowanie sygnału z tej imprezy i nadawanie meczów w systemie pay-per-view. Mamy kłopoty z bilansowaniem tej inwestycji i no, szukamy wszystkich możliwości, żeby jednak Polacy bez przeszkód zobaczyli przynajmniej mecze Polaków w otwartej telewizji. Polsat ma problemy ze zbilansowaniem imprezy, ale trudno nam sobie wyobrazić, żeby doszło do zakodowania meczów Polaków. Spróbujemy wyjaśnić całą sytuację na początku drugiej godziny naszej audycji. Napięta sytuacja zrobiła się też w lidze NBA. Tym razem nie chodzi ani o prawa, ani o zarobki, a o skandal z właścicielem Los Angeles Clippers, który po rasistowskim skandalu miał sprzedać klub, tyle że zmienił zdanie. Presja środowiska jest taka, że w zaistniałych okolicznościach drużyna nie powinna grać. Zawodnicy mają przecież rodziny czy przyjaciół, którzy są Afroamerykanami. Wszyscy uważają, że jak nie dojdzie do zmian, to musi nastąpić bojkot. Będzie bojkot, czy go nie będzie, o tym nasz korespondent z Chicago, Jan Pachlowski. 71 335 22 i 7 trójek, tsm@polskieradio.pl oraz Facebook i Twitter Sport w Trójce. Tak można nas znaleźć, tak można się z nami kontaktować. No właśnie, zapraszamy do dzielenia się wszelkimi opiniami. Anusz Widelec, ktoś właśnie wraca z triatlonowych zawodów w Poznaniu. Proszę zadzwonić, proszę napisać, jak było, jak się udało, jakie wyniki, atmosfera, no po prostu co tam się działo. A teraz... A pogoda była ciężka do startu triatlonowego. A no więc właśnie, teraz najnowsze wiadomości. Deszcz. Tylko deszcz mógł uratować nie triatlonistów, a Lewisa Hamiltona w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier. Brytyjczyk po zmianie jednostki napędowej musiał startować z alei serwisowej. Kierowcy ślizgali się jak po wypastowanej podłodze, a Brytyjczyk dojechał na trzecim miejscu. Wygrał Australijczyk Daniel Ricciardo z teamu Red Bull Renault. A drugie miejsce zajął Hiszpan Fernando Alonso z Ferrari. Czwarty był Nico Rosberg, który startował z pole position, a siódmym mistrz świata Sebastian Vettel, który na starcie stał obok Rosberga. Rosberg prowadzi w klasyfikacji generalnej, ale ma już tylko 11 punktów przewagi nad Hamiltonem. Za to nasz Kuba Giermaziak powiększył przewagę w klasyfikacji generalnej Porsche Super Cup. Polak wygrał dziś na torze Hungaroring. To jego trzecie zwycięstwo w tym sezonie, a w klasyfikacji generalnej ma 9 punktów więcej niż trzeci dziś Nowozelandczyk R. Bamber. Spróbujemy połączyć się z Kubą, żeby podzielił się z nami wrażeniami. Fantastyczny weekend dla niego. A Grzegorz Fijałek i Mariusz Prudel też są na fali. Nasi siatkarze plażowi po raz drugi z kolei dotarli do finału zawodów World Tour Grand Slam, tym razem w pięknej scenerii Long Beach w Stanach Zjednoczonych. W półfinale Polacy wygrali z Amerykanami Rogersem i Brannerem 2-0. W finale zagrają z inną parą amerykańską i to najwyżej rozstawioną Dalhauser-Rosenthal. To w sumie trzeci finał Polaków w tym sezonie. Jakby tego było mało, w młodzieżowych mistrzostwach świata siatkarzy plażowych też mamy parę w finale. To Michał Bryl i Kacper Kojawiak. W Larnace w półfinale pokonali Norwegów, a w finale zmierzą się z Rosjanami. A w ogóle możemy dziś powiedzieć śmiało o świetnej serii polskiej siatkówki w World Grand Prix siatkarek. Też możemy się cieszyć ze zwycięstwa. Polki pokonały 3-1 Kanadyjki i na zakończenie tego turnieju zmierzą się jeszcze z Peruwiankami. Dobra seria naszych siatkarek, bo wygrały w pierwszym meczu, wygrały w drugim, no i rozmawialiśmy przed audycją o tym, jak to tam jest w Peru, bo tam się toczy turniej. Polki pojechały na trening do jednej z hal w Limie. Najpierw się okazało, że mieszkają tam ptaki, więc trzeba było wysprzątać cały parkiet, a później jak już się udało wysprzątać parkiet i Polki zaczęły trening, to obok masażysty spadło z dachu jajko ptasie właśnie. Tak to było w Limie. Koszykarze Los Angeles Lakers chyba takich problemów nie mają, prawda? Nie, oni marzą o tym, żeby odbić się od dna. Ostatni sezon mieli naprawdę fatalne, ale teraz szykują się zmiany, bo nowym trenerem Lakersów został właśnie Byron Scott, były słynny koszykarz tej drużyny i on ma właśnie podźwignąć drużynę, która miała przecież piękne lata, no a ostatnio są te chudziutkie. Po chudziutkich z reguły przychodzą te tłustrze. Na koniec jeszcze coś dla fanów boksu. Kazach Gennady Golovkin na ringu w nowojorskiej Madison Square Garden pokonał przez techniczny knockout w trzeciej rundzie Australijczyka Daniela Gale'a i obronił tytuł bokserskiego mistrza świata federacji WBA w wadze średniej. Kazach ma na koncie 30 zwycięstw, w tym 27 przez knockout, a po stronie porażek 0. Golovkin marzy teraz o pojedynku z Portorykańczykiem Miguelem Cotto, mistrzem świata federacji WBC. Proszę Państwa, a zatem zaczynamy naszą audycję. No i oczywiście nie zapomnieliśmy o tym, co się dzieje w T-Mobile Ekstraklasie. Ruch przegrywa z Górnikiem Łęczna 1-2. To jest 85. minuta spotkania. Co jest w drugim spotkaniu, powiemy już za chwilę. Mówiliśmy o tym, że kończy się mecz w Gliwicach, gdzie Ruch przegrywa z Górnikiem Łęczna 1-2. W drugim trwającym spotkaniu Zawisza Bydgoszcz przegrywa z Jagiellonią Białystok 0-2. You don't have my love and soul. 17.16 z Kubą Giermaziakiem. Spróbujemy się jeszcze połączyć nad Węgrami, nad Budapesztem. Były chmury, były ulewy, może coś tam się dzieje takiego, że jest po prostu trudniej się dodzwonić. To w takim razie opowiemy o tym, co działo się w Ekstraklasie, bo muszę przyznać, że tak się rozkręca. O ile ta pierwsza kolejka jakoś niespecjalnie przypadła mi do gustu, o tyle widziałem fragmenty tej drugiej i już było znacznie lepiej. Były dobre momenty, ale były też momenty komiczne, ale o tym za moment. W piątek Lechia, która ma być nową jakością w lidze, wymęczyła zwycięstwo z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Było to wygrana 1-0 i to grając przez ponad pół meczu z przewagą jednego zawodnika. Czerwoną kartkę w pierwszej połowie obejrzał Marek Sokołowski. Co więcej, ów jedyny gol w tym spotkaniu znajdzie się pewnie w zestawieniu najśmieszniejszych nie tylko w naszej lidze. Richard Zajac, bramkarz Podbeskidzia, chciał przerzucić piłkę nad nadbiegającym piłkarzem Lechii Maciejem Makuszewskim i trafił go w głowę, po czym piłka wpadła do siatki. Kabaret. To jednak nie ten błąd zdecydował o porażce Podbeskidzia. To opinia trenera tego zespołu, Leszka Ojrzyńskiego. Mieliśmy sytuację ku temu, żeby wyrównać i słupek raz uratował gospodarzy, raz moim zdaniem był karny, ale pan sędzia tego nie widział i ja zawsze chłopakom powtarzam, szczęściu trzeba pomóc, a my dzisiaj temu szczęściu nie pomogliśmy w tym momencie, kiedy czekałoby się na gwizdek, gdy gwizdka nie było, w tym momencie, kiedy piłka mogłaby być 2 centymetry bliżej środka bramki, może była bramka, nie było, bo sami sobie zasłużyliśmy na to i popełniliśmy ten błąd, ale też były inne błędy w pierwszej połowie i też drużyna gospodarzy mogła strzelić i drugą, może i trzecią bramkę. Wydaje mi się, że gdzieś przeczytałem wypowiedź bramkarza Richarda Zajaca po tej całej sytuacji, że mu piłki nie pasują i że po prostu nie umie się wstrzelić. Ale on się oskarża mnie po pierwszej kolejce też na to, bo tam to też... To jest dla mnie przedziwne, bo akurat pomylił. Tutaj była tak oczywista sytuacja, on się po prostu źle zachował, źle wybił piłkę i myślę, że bez znaczenia, jaka by to była nawet piłka. Nawet siatkarską powinien tak, rozegrać. Po prostu trafiłby każdą piłką lekarską w głowę zawodnika Lechii, ale tak przy okazji, gdyby ktoś chciał sprawdzić, jak te piłki rzeczywiście się zachowują i czy przeszkadzają, czy nie, to zapraszam na Sport w Trójce na Facebooku, tam taką piłkę można właśnie wygrać. A w drugim piątkowym spotkaniu, druga wygrana w tym sezonie Beniaminka. GKS Bełchatów po tym, jak pokonał przed tygodniem w Warszawie Legię, tym razem 2-0 ograł u siebie Koronę Kielce, która coraz mniej przypomina waleczną drużynę z czasów wspomnianego Leszka Ojrzyńskiego. W Bełchatowie mają za to mnóstwo powodów do optymizmu, choćby ze względu na to, jak grają bracia Mak. W piątek Michał podał do Mateusza, a ten, jak sam mówi, nie mógł nie trafić do siatki. Michał dogra mi do pustej i ta bramka należy się. Korona miała dobrych zawodników z przodu, a nie za bardzo mogli dzisiaj rozwinąć skrzydła. U nas nie ma świętej krowy i każdy musi bronić od Bartka Szwajcarskiego po nas. Dlatego tak dobrze to wygląda w defensywie. To zwycięstwo dowodni, że nie było przypadkiem w Warszawie. Wyszło fajnie, bo 2-0 i teraz każdy musi się liczyć z Beniaminkiem z Bełchatowa. No musi się liczyć, bo 2 mecze, 2 zwycięstwa, 0 goli straconych. To robi wrażenie. To jest rzeczywiście kapitalny początek sezonu. Swoją drogą ciekawe, jak długo GKS będzie w stanie zatrzymać braci Mak. Za chwilę może się ustawić po nich kolejka chętnych, a w niej prezes Legii Warszawa Bogusław Leśnodorski. Wczoraj mógł być zadowolony, bo Legia pokonała na wyjeździe Krakowie. 3-1. Ozdobą tego meczu była sytuacja, po której pasy wyszły na prowadzenie. Akcja była świetnie rozegrana od początku do końca ze zjawiskowym podaniem Marcina Budzińskiego do Dawida Nowaka, który zdobył bramkę. Potem Krakowia miała jeszcze kilka okazji, żeby podwyższyć prowadzenie, nie wykorzystała ich, popełniła za to mnóstwo błędów w obronie i przegrała całe spotkanie. O tych okazjach i błędach mówił po meczu trener pasów Robert Podoliński. Początek drugiej połowy szczególnie chyba rzutuje na wyniku w tym spotkaniu i tak naprawdę nie ma usprawiedliwień. Przegraliśmy bardzo ważny mecz i musimy się jak najszybciej podnieść. Szkoda, że z Legią, bo myślę, że ten zespół był w naszym zasięgu, ale chyba troszkę za mało koncentracji. Widać było, jak klasowy jest to zespół, ile kosztuje chwila nieuwagi. Podobało mi się to, co powiedział po tym meczu Grzegorz Milcarski, że Krakowia chyba nie do końca wierzyła w to, że może wygrać, bo grali tak technicznie naprawdę pięknie. Po krakowsku. Momentami znakomicie się to oglądało, a Legia zagrała skutecznie i dlatego wygrała. No i powoli zbiera się po słabiutkim początku sezonu i dobrze, bo przecież już w tę środę rozegra pierwszy mecz 3. rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Celticiem Glasgow w Warszawie. W sobotę grano też w Szczecinie. Pogoń aż 4-1 ograła Śląsk Wrocław, choć to goście prowadzili w tym spotkaniu. Potem Pogoń przycisnęła, czerwoną kartkę obejrzał wcześniej bramka Śląska Wojciech Pawłowski i wynik był taki, a nie inny. Dziś kończą się mecze w Chorzowie i w Bydgoszczy. Mówiliśmy o tym, że Ruch gra w Gliwicach. W Gliwicach Ruch przegrywa z Górnikiem Łęczna 1-2. Zerkamy na to, co dzieje się. No już właśnie zobaczyłem. Zawisza ciągle przegrywa z Jagiellonią, ale już tylko 1-2. A było 0-2, tak. W 85. minucie strzelili gola. W związku z tym, no, mają jeszcze dosłownie sekundę na to, żeby na odrobić zaległości. O 18:00 Górnik Zabrze spotka się z Lechem Poznań. Jutro Wisła w Krakowie zagra z Piastem Gliwice. Wracając do meczu Ruchu, to piłkarz tego klubu Łukasz Surma rozegrał dziś spotkanie numer 452 w Ekstraklasie i wyrównał rekord w liczbie występów w naszej lidze należący do Marka Chojnackiego, legendy ŁKS-u Łódź. I tak to wygląda z naszą Ekstraklasą. Może spróbuję otworzyć szybko tabelę, żeby podać Państwu, chociaż z drugiej strony, po dwóch kolejkach, żeby już podawać, jakie to ma znaczenie. Wstrzymajmy się. GKS Bełchatów by się zdenerwował, bo przecież był liderem. Ale pochwaliliśmy piłkarza z Bełchatowa. Pochwaliliśmy. Proszę Państwa, robimy teraz piękny wstęp do Tour de France. Kraftwerk nagrał kiedyś taką piosenkę, która nazywa się właśnie Tour de France. Można poczuć to, co czują kolarze. Można usłyszeć to, co się dzieje w trakcie Tour de France i w ten sposób płynnie przejdziemy do rozmowy z Markiem Brzezińskim. Podsumujemy cały tour po prostu. Redaktorzy powiedzą coś o meczach pucharowych naszych drużyn. Ja nie mam telewizora w domu, polegam tylko na radiu. Gdyby mogli, to byłoby fajnie. Ja myślę, że tu niespecjalnie jest co komentować. Zawisza odpadł, reszta gra dalej. No, na tym etapie fazy pucharowej, fazy eliminacji pucharów, o tak to właśnie chciałem powiedzieć, to chyba nie ma mi się czym emocjonować. Nie, tym bardziej, że telewizor niespecjalnie by pomógł, bo można było obejrzeć tylko mecz Legii Warszawa, pozostałych polskich drużyn obejrzeć się niestety nie dało. No to tak jak powiedział Michał, rzeczywiście wszyscy grają dalej poza Zawiszą Bydgoszcz. Zawisza miał najtrudniejszego rywala, to była drużyna z Belgii, z Ulte Waregem. Dobry wynik w Belgii, porażka tylko 1-2, ale w Bydgoszczy 1-3 i Zawiszy w europejskich pucharach już nie ma. Emocjonować to się można było, drogi słuchaczu, tym, co się działo w Tour de France, bo tam naprawdę kibiców, no, rosła grupa tych polskich kibiców z etapu na etap. Witamy Marka Brzezińskiego, który w Paryżu obserwuje już ostatni etap i już sobie myślę o tym, że będzie nam tego Tour de France i twoich relacji, Marku, brakowało. 85 kilometrów do mety tego etapu, czas zatem na podsumowania. Jeszcze nie wjechali do Paryża, dlatego 80 parę kilometrów, parę tam górek jeszcze zostało, takich niewielkich wzniesień, no i później Champs-Élysées, czyli jak mówią amerykańscy turyści, Champs-Élysées, będzie ta parada na polach elizejskich, najpiękniejszej według Francuzów, ale i świata. Panie Marku, no, nas oczywiście najbardziej interesuje to, co we Francji mówi się i pisze o Rafale Majce. Pisze się dużo, mówi się jeszcze więcej, mówi się nie tylko o Rafale Majce, ale przecież na dobrą sprawę to każdy z tych Polaków, z tej piątki, wspaniałej piątki, nie z ulicy Barskiej, tylko z Tour de France, byli w jakiś sposób widoczni na trasie Wielkiej Pętli. Majka oczywiście najbardziej, no bo dwa zwycięstwa w Alpach, jedno, drugie w Pirenejach, czyli jemu po prostu żadne góry nie są straszne, ja powiem wam, że... no, nieprawdopodobnie strome. No, Alpy z kolei wysokie. On wygrał ten etap do Rizul, który biegł przez przełęcz Izoardy. To jest 2311 metrów. To jest najwyższe wzniesienie tej pętli. I on to po prostu łyknął, tę przestrzeń. Dalej był, raz był drugi, raz był trzeci, no, czyli po prostu jedzie w tej koszulce w barwach Biedronki, tylko trochę na drugą stronę chyba, takiej negatywnej, w negatywie, no to on no, absolutnie zasłużenie i to jest ogromny sukces, bo takiego sukcesu Polacy w tej ponad stuletniej historii Tour de France nie mieli. To jest raz. Kwiatkowski przez pierwsze angielskie etapy był na czwartej pozycji, a zatem bardzo wysoko i bardzo dużo tu się mówiło. Ja tylko powiem taką rzecz, mianowicie jak Kwiatkowski zostawał z tyłu, jak słabł, to oraz zaraz było słychać najbardziej znaczący komentarz francuskiego eksperta do spraw kolarstwa, jaki można usłyszeć. Ula la la la la la, Kwiatkowski zostaje z tyłu, a zatem to rzeczywiście się zwracało uwagę na Kwiatkowskiego. I on tu miał być takim młodym, gniewnym. Nie wyszło, nie ma sprawy, jest młody, damy mu szansę. Zresztą w ubiegłym roku pychał rewelacyjnie w różnych wyścigach i to jest chwała mu za to. Dalej Bodnar, którego właśnie nie było widać przez cały czas, ale wczoraj na tej czasówce on pojechał wyśmienicie 12 miejsce w takiej konkurencji. To jest rzeczywiście wielki rezultat. A Huzarski dwa razy zabrał się do takich ucieczek, w których był po pierwsze czołową postacią, a po drugie no, rzeczywiście go było widać. Jaki to był Tour de France? Ja bym powiedział niebywały, nierewelacyjny. Celowo nie używam tego słowa, tylko niebywały, bo jeżeli na pierwszym zaraz etapie wielki faworyt sprintu, Mark Cavendish, doznaje kontuzji rozpychając się i przewracając się, łamiąc obojczyk 200 metrów od domu swojej matki, no to to już jest dramaturgia taka, której po prostu Szekspir mógłby pozazdrościć. Brakuje tego szekspirowskiego pióra, żeby to opisać. Dalej, Froome, jeden z dwóch największych kandydatów do zwycięstwa. Trzy upadki w ciągu dwóch dni i to jakie? Karkołomne, znowuż złamany obojczyk, no bo to jest klasyka kolarstwa. Tam bark też był wybity i ramię troszkę uszkodzone. Z kolei zupełnie kolarskiej doznał Contador, kolejna wielka gwiazda. Mianowicie on złamał kość piszczelową. A zatem dwóch największych, jeśli chodzi o klasyfikację ogólną, od razu odleciało na samym początku, a z kolei ten, który miał być ta strzała z Wyspy Man, ten, który miał wygrać dzisiaj na po raz piąty na Polach Elizejskich, on od razu na pierwszych kilometrach tego wyścigu ku wielkiemu westchnieniu rozczarowania kibiców brytyjskich on odpadł. Anglicy byli zresztą genialni, tutaj Francuzi po prostu przysiedli na zadzie, patrząc na to, jak Anglia wita Tour de France. Potem było oczywiście też fantastycznie na wszystkich etapach, mnóstwo ludzi, ale to, co się działo w Anglii, to po prostu jakiś szał ogarnął tych zimnokrwistych Anglorów. No, ale rzeczywiście tak było, oni kochają rower, kochają kolarstwo i kochają Tour de France. Nibali nie dlatego wygrał, że Froome'a nie było i Contadora, tylko Nibali rzeczywiście był nieprawdopodobnie mocny. Proszę zobaczyć, kostka Paris-Roubaix, to jest w ogóle piekło północy. To jest wyścig, który jest zmorą dla wielu kolarzy taką, że w ogóle nawet nie ośmielą się wystartować. I on tam jechał jak po równym. Patrzyłem na jego ręce, jak trzymał kierownicę. Jemu te ręce prawie w ogóle nie drgały. Dalej, wszystkie górskie wycieczki, zwycięstwa w górach. Odjeżdżał jakby po prostu to było Ferrari w porównaniu z małym Fiatem. Za przeproszeniem. No dobrze, małego Fiata zresztą. Wygrywał fantastycznym stylu, a to, że na czasówce był dopiero czwarty, to nic nie szkodzi, bo on po prostu to tak rozegrał taktycznie. Natomiast można się sobie zadawać dwa pytania. Czy rzeczywiście Francuzi, którzy zajęli drugie i trzecie miejsce, zajęliby tak wysokie miejsca, gdyby startowali Froome i Contador? Ale nie gdybajmy. Po pierwsze, Pinot jest bardzo młody, po drugie, Perrault ma 37 lat, jest bardzo doświadczony i w związku z tym no, wydaje mi się, że to to połączenie młodości z doświadczeniem przyniosło to, że Francuzi, mimo że jadą w zupełnie innych zespołach, osiągnęli ogromny sukces. Dzisiaj tutaj wszyscy przestępują z nogi na nogę, bo od 1984 roku nie było takiej sytuacji, żeby dwóch francuskich kolarzy było na podium, na drugim i trzecim miejscu. Od czasów Hinault. A to było w 1984 roku, czyli proszę sobie policzyć, to było 30 lat temu. To wielki sukces Francji, która przecież organizuje Tour de France, mimo że on biegł w tym roku przez Anglię, przez Yorkshire, przez Belgię, i kawałek przez Hiszpanię. Było to rzeczywiście wielkie widowisko, a poza tym z antropologicznego punktu widzenia jest to dla mnie fenomen, bo Tour de France interesują się ludzie nie tylko jeżdżący na rowerze, a może nawet tacy, którzy w życiu nie wsiedli na siodełko i nigdy nie pedałowali gdzieś tam po ulicy czy po jakiejś dróżce, ścieżce wiejskiej, tylko interesują się tłumy na całym świecie. Najbardziej oglądana impreza po Mistrzostwach Świata i w piłce nożnej i po Igrzyskach Olimpijskich. To jaki tam jest czar, jaki tam jest urok, jaki tam jest klucz w tym wyścigu? Pytanie retoryczne. No tak. Ja sobie pomyślałem o czymś innym jeszcze w międzyczasie. Do pól elizejskich jeszcze dzisiaj nie dojechali, a Astana już i to cała grupa wypiła całego szampana. Na czele. Tak. Widział pan? No ale jakoś nie jadą wężykiem. Jakoś nie jadą wężykiem. Nie, no jakoś jeszcze na razie dają sobie radę. Myślę, że na polach elizejskich kolejny korek eksploduje z butelki. Tam będzie szarża sprinterów. To są najciekawsze miejsca, ale poza tym posłuchajcie, no w ogóle ten etap w Paryżu, pomijając to, że oni startują z Évry, to spod stóp katedry, jedynej wybudowanej w XX wieku katedry we Francji, najstarszej córy kościoła, powiedzmy sobie. Jedyna katedra w XX wieku. Tam zresztą było spotkanie dziennikarzy z papieżem Janem Pawłem II w czasie Światowych Dni Młodzieży. I spod tego Évry, poprzez takie pagórki, między pałacykami, między starymi zameczkami, wjadą właśnie do Paryża. No a tutaj już Paryż to jest po prostu miasto światła w tym momencie. Wprawdzie słońce w tej chwili troszeczkę zaszło, ale jednak błyszczą kopuły kościoła inwalidów, konie na moście Aleksandra III, przez który będą przelatywali później dachy Grand Palais, wieża Eiffla oczywiście, katedra Notre Dame, no i tak dalej, przez Plac Concorde, tam gdzie Plac Zgody, tam gdzie stała kiedyś gilotyna, na której głowę położył Ludwik XVI, a poza tym przemknął oczywiście polami, gdzie jest też kostka, gdzie jest ta kostka wprawdzie wyrównana, ale gdzie jest dosyć ślisko, no i dzięki Bogu, że dzisiaj nie pada, bo pierwsza część tego wyścigu to był rzeczywiście dramat, to było tak jakby komuś, no po prostu mówiąc językiem narciarskim, krawędzie nie utrzymały i te rowery się ślizgały i fruwały w powietrze. Przecież tam takie kozły oni wywijali, że akrobaci w cyrku by im pozazdrościli. Całe szczęście w takim razie, że dzisiaj nie pada. Padało w Budapeszcie i to dobrze, bo tam akurat była dramaturgia, ale taka pozytywna. Dużo się działo w wyścigu Grand Prix Węgier. Marku, bardzo ci dziękujemy i za dzisiejszą relację i za te wszystkie przez 3 tygodnie, bo naprawdę słuchacze z wypiekami czasami czekali na to, co opowiesz o kolejnym albo o poprzednim, albo następnym etapie. Także dziękujemy w imieniu swoim i słuchaczy. I szkoda, że kolejny Tour de France dopiero za rok, panie Marku. No niestety, tak to z tymi wyścigami jest, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, ale może dobrze, bo by się przejadły. Bardzo, nie, bardzo dziękuję. Dwa razy do roku byłoby okej. Słuchajcie, bardzo dziękuję za te słowa i za te słowa słuchaczy. Natomiast muszę przyznać, że po tych więcej niż 3 tygodniach, po tych 23 dniach, to jutro jest jakaś cisza niesamowita. Nie będzie dźwięków dzwonków, nie będzie słońca błyszczącego w szprychach, nie będzie kolarzy, nie będzie tych tłumów. To jest w ogóle, słuchajcie, to jest niesamowicie traumatyczny moment. Poniedziałek po Tour de France, nie poniedziałek dzień odpoczynku, ale poniedziałek rok odpoczynku. Ale jesteśmy wprawieni w bojach, bo już mieliśmy poniedziałek po mundialu i to jest podobne przeżycie. Marku, jeszcze raz bardzo ci dziękujemy. A propos, mamy jeszcze jedną piosenkę. Nie wiem, czy kiedyś widzieli państwo taki film Trio z Belleville. No, jeżeli ktoś widział, to na pewno pamięta, tam jest też taka bardzo charakterystyczna piosenka, no i tam też jest wątek związany z Tour de France. La peau tirée par des machines à clous. Moi je veux être frippé, triplement frippé, frippé comme une triplette de Belleville. Je veux pas finir ma vie à Acapulco, dans ces tourelles avec des gigolos. Moi je veux être tordu, triplement tordu, balancé comme une triplette de Belleville. Allez les filles, allez. Swimming daddy, rendez-vous. My gold bags and dirty look. Oh, du corps, ça va pas vous. Au verbe soit, je rendez-vous. Je veux pas finir ma vie à Singapour. Singapour. Je veux rire comme manger des petits fous. Moi, je veux être idiot, moich uszach Trójka spisała się na piątkę, że właśnie puszczono właśnie Filip Kradberg, który teraz ta piosenka mi chodziła już od paru dni po moich uszach, żeby puścić ją w Trójce i naprawdę tutaj macie inteligentnych dziennikarzy muzycznych. Kraftwerk był chwilę wcześniej, to trio z Belleville. Pustka, jaka pustka, powiedział Czesław Lang, wchodząc do studia. Przecież Tour de Pologne tuż, tuż. Henio Sytner, Czesław Lang, witamy was serdecznie. No i co prawda, to prawda. Nie, sport nie znosi pustki i próżni. No właśnie, to już niedługa będzie ta pustka, bo Tour de Pologne jest tuż, tuż za Tour de France. Także wszystko, że tak powiem, zgodnie z regułami to gry. Umówmy się tak. Najpierw o Tour de France, a później o Tour de Pologne. No właśnie. Z Rafałem Majką, prawda, panie Czesławie? Tak, z Rafałem Majką i z tymi wszystkimi ekipami, które tutaj widzicie. Tour de Pologne to już jest kolarska Liga Mistrzów, czyli 18 najlepszych zespołów świata. No właśnie. Henryk wie się do głosu. 50 państw. No właśnie. No, Czesława Langa nie musimy specjalnie przedstawiać. Wicemistrz olimpijski, dyrektor Tour de Pologne. To właśnie Czesio z Leszkiem Piaseckim przecierał szlaki na tych profesjonalnych turach. Dopiero po nich dopiero przyszli inni Polacy, starając się o zwycięstwa. Właściwie ten wyścig Tour de France przebiega według tradycyjnego scenariusza. Na pierwszych etapach harcowali sprinterzy, między innymi właśnie głównie Marcel Kittel, no ale wszystko jak zwykle rozstrzygnęło się w górach. No, tak na ogół są układane te wielkie tury, że jednak góry robią tą różnicę, prawda? Widzieliśmy, jakie są długie podjazdy i tak dalej, ale ten tegoroczny Tour de France był troszkę inny, bo na ogół, jak patrzyłem i jechałem nieraz w tych wyścigach, to te początki były no, bardziej spokojne, bardziej takie może nawet dla widza nudne, nie? A teraz kolarstwo się bardzo zmieniło. To mówię dlaczego. Dlatego, że w kolarstwie był taki okres, gdzie iluś tam jakaś grupa zawodników nieuczciwie chciała wygrywać, czyli był doping. Wiemy o tym wszyscy, że był doping, był wprowadzony doping i to ono było tak zdominowane przez, nie wiem, 15, 20, 30 kolarzy i te wyniki były takie trochę oszukane. Wypaczone. Oszukane. Od momentu, kiedy kolarze sami, tak jak tutaj siedzimy sobie, powiedzieliśmy, ok, jedziemy uczciwie i walczymy z tym dopingiem, został wprowadzony paszport biologiczny, został wprowadzony taki program ADAMS, to ciężko jest się przebić gdziekolwiek, a nawet jak ktoś tam coś chce uczknąć tego dopingu, to wcześniej czy później zostanie złapany. I kolarstwo odzyskało to, co ja kocham w kolarstwie. Nieprzewidywalność, taką spontaniczność. I to widzieliśmy w tym roku też na Tour de France. Widzieliście, ile było ucieczek, odjazdów. Te ucieczki dochodziły, odjeżdżały. Tutaj nasz Michał Kwiatkowski w głównej roli. Ile razy próbował tam, prawda, walczyć na tych pierwszych. Ja bym powiedział, że w ogóle Tour zaczął się od trzęsienia ziemi, no bo jak nagle się wycofują i Froome i Contador, no to się okazuje, że wyścig zupełnie inaczej się przebiega. Ale wygrywał inne gwiazdy. I właśnie kolarstwo zawsze było takie nieprzewidywalne, bo nawet wystarczy spojrzeć na zasady rozgrywania wyścigu. Startuje, nie wiem, 200 zawodników i żebyś ty w tym dniu wygrał, musisz być lepszy od 199, czyli cały czas coś się dzieje, cały czas, prawda, no i wraca to z powrotem do tego. Ja cieszę się, że wracając do tego takiego starego stylu ścigania się, do tej takiej magii kolarstwa, mamy w głównej roli Polaków, że Polacy nareszcie w tych grupach, których są, mogą być kapitanami, mogą inni pracować dla nich, nie tylko oni dla kogoś, tylko Polacy mogą mieć, prawda, tutaj wsparcie innych zawodników. No właśnie, mówi się o tym, że Majka, mówiąc troszkę nieładnie, skorzystał na tej kontuzji Contadora, bo kierownictwo ekipy wysforowało go na pierwszą pozycję, ale on i tak by chyba pokazał się w tym wyścigu. Majka miał proste zadanie. On miał takie zadanie, ponieważ został wywołany tak troszkę do tablicy. Był bardzo niezadowolony. Więc najlepszą formą treningu to jest wyścig. I on dobrze potraktował tą pierwszą część wyścigu. Jako rozgrzewkę ostrą. Nawet jako trening. Szef ekipy Riis opowiadał o tym, jak dawali odpocząć Majce, bo wiedzieli, że on jest przemęczony. On przez dwa tygodnie praktycznie dotykał roweru, później delikatne treningi. I się okazało, że wstrzelili się idealnie. I on sobie doszlifował tą formę, przyszły góry. No i teraz go nie można zatrzymać. Po tych górach naprawdę jechał jak nakręcony, bo przecież dwa pierwsze miejsca, drugie miejsce, trzecie miejsce. I wracając tutaj do tego pytania, Heniu, co ty podałeś, jakby był Contador. Na pewno Majka by tam był, gdzie był i też by próbował zwyciężać wyścig, bo jaka jest jego rola? Jego rola jest taka, nie, że on ciągnie po płaskim, tylko on jest w górach. A w górach, jak łatwość jedziemy... wygrywania finiszów pod górkę, coś fantastycznego. Tak, jak Viscontiego minął. A poza tym, słuchajcie, pod górę nie ma takiego koła, bo dlaczego się mówi, że jeden pomaga drugiemu? Ten, jak jedziemy po płaskim, szybkością 50 km/h, to się robi tunel aerodynamiczny, prawda? I w tym tunelu, jadąc za kimś, to masz też znacznie lżej ci się jedzie. Natomiast jak pod górę jedziesz 10 km na godzinę czy 5, no to nie masz tego tunelu, to jedynie rytm jazdy może ale cię mimo wszystko łatwiej się za kimś tak. jedziesz, niż jak samemu się pruje taką przestrzeń bez nikogo. Tak, a jak się samemu pruje taką przestrzeń, Martin, który wygrał wczorajszą jazdę na czas, według mnie osiągnął coś nieprawdopodobnego. 54 km liczył etap na czas, on miał średnią ponad 48 km na godzinę, to się aż wierzy. No, to jest naprawdę zawodnik urodzony, tak Majka jest urodzony do gór, tak Martin jest urodzony do jazdy indywidualnej na czas. To jest jego specjalizacja, a na przykład Kittel czy Greipel finiszują, prawda, z grupy i są sprinterami. Chwalimy Majkę, ale powiedzmy coś jeszcze o Kwiatkowskim. No właśnie, teraz chciałem o to zapytać Czesława. No, niektórzy uważają, że troszkę jest w słabszej formie, w słabszej dyspozycji. Czy ty masz podobne zdanie na temat Michała? No, wypadł gorzej niż przed rokiem. Michał wypadł gorzej, ale on zaczął bardzo mocno ten początek i ten początek może go troszkę przerósł, a mówimy, że to są młodzi zawodnicy, oni się uczą cały czas, poznają swoje możliwości i ja go tutaj chwalę za co? Chwalę go za tą odwagę, za tą, prawda, on nie oszczędza się, on jak trzeba to atakuje, odjeżdża i tak dalej. To jest nauka, bo tak naprawdę żaden z nich nie skończył jeszcze 25 lat, a taki najlepszy wiek dla kolarza to jest tam 28-30 lat, a nawet patrząc tutaj na klasyfikację generalną, to drugi kolarz ma w tegorocznym Tour de France 38 lat, czyli zobaczmy, ile jeszcze mają czasu do tego, żeby się nauczyć, żeby nauczyć się, jak sobie swoje siły rozkładać, jak się no przygotować. Właśnie, masz rację, rozkładanie sił, no przecież w czasówce Michał na pierwszym pomiarze czasu był chyba czwarty czy piąty. Niestety później spadał, aż poza pierwszą dwudziestą. No jeżeli nie masz w tej formy, tak jak po kolacku mówiąc, noga ci się nie kręci, no to wiadomo, wystartował dobrze, a później mu brakowało tej energii, żeby to utrzymać. To jest normalne. To jest normalne. Świadczy o tym, że no nie jest takiej super predyspozycji. Nie wiemy jeszcze, co jest jego startem w Tour de Polonie. Wiemy na 100%, że Rafał Majka wystartuje w Tour de Polonie, przylatuje w środę do Warszawy. No ale teraz 14... to będzie szaleństwo. Po tych etapach to kibiców będzie dwa razy więcej. Nic się panu nie mogło lepszego zdarzyć, panie Czesławie. Że nam wspólnie, ponieważ macie patronat medialny no na Tour de Pologne, także że to nam razem, ale kolarstwo chyba zasługuje na to, bo popatrzy, wystarczy spojrzeć na kolarstwo. Kolarstwo jest takim sportem bardzo przyjaznym dla ludzi. Nie trzeba budować żadnych obiektów, żadnych jakiejś tam, prawda, wielkiej infrastruktury, wystarczy rower, kask i śmigasz i sobie jedziesz. Prawie 4,5 miliona Polaków jeździ już na rowerach. Ja widzę, co się dzieje przy innych imprezach, które robimy, maratony. Skandia Maraton Long Team startuje 2-3 tysiące ludzi. Ludzie się garną do jazdy na rowerze i myślę, że teraz się zrobi taka kolarskomania, no, że i Michał i Rafał bardzo, bardzo nakręcą. A to widać, panie Czesławie, w takim kolarstwie młodzieżowym dochodzi do restauracji tych klubów kolarskich. Rzeczywiście młodzież garnie się. Co mówią liczby? Garnie się młodzież, bo ja widzę na przykład przy dużym turze robimy Nutella Mini Tour de Pologne, prawda? Przed przyjazdem tych kolarzy zawodowych, dzieci startują i młodzież, no to już się w setki liczy, że chcą, że przyjeżdżają. Ja myślę, że te wyniki pomogą też kolarstwu pozyskać jakichś sponsorów, jakieś tam wsparcie, prawda? Czy to od miasta, czy to od jakichś tych, no na przykład mówiąc o młodzieży, Michał Kwiatkowski założył taką akademię kolarską Copernicus w Toruniu. Gdzie, w koszulkach. Tak. I gdzie cała plejada, czyli jest taki już prawie profesjonalny nabór tej młodzieży do tego, żeby zebrać ich tam wszystkich i później dalej szkolić. Także myślę, że to się będzie fajnie rozwijało. Wspomniałeś tutaj o Tour de Pologne. Oczywiście jeszcze warto powiedzieć, że Nibali zgodnie, że tak powiem, zasadami sztuki sprawiedliwie należy mu się zwycięstwo. Nie ma dwóch zdań. Tak. Natomiast wracając do Tour de Pologne, bo to nas bardzo interesuje. Czy udało ci się zebrać również gwiazdy światowego kolarstwa? No, jeżeli chodzi o gwiazdy światowego kolarstwa, to mamy te 18 drużyn, które tutaj startują. Tour de Pologne zawsze się tym cieszył. No, z takich nazwisk, które wiemy, to jest Aru, który w tym roku był odkryciem, taką rewelacją tegorocznego Giro d'Italia, chyba zajął trzecie miejsce. Później Huszow, mistrz świata w ubiegłym roku na Tour de Pologne wygrał dwa etapy. Jeszcze nie mamy pozamykanych do końca list, ale ja nigdy się nie martwię, będąc w tej kolarskiej lidze mistrzów, mając 18 najlepszych zespołów świata, tam nie ma słabych zawodników. I Tour de Pologne zawsze charakteryzował się też tym, tym, że odkrywał gwiazdy, bo tutaj odkryliśmy Contadora, Kittela, Greipela, Sagana, Michał Kwiatkowski, Rafał Majka. To jest wyścig taki otwarty i dla tych, którzy są przygotowani, to ja mówię, że zawsze, że nie gwiazdy robią wyścig, a wyścig robi gwiazdy, prawda? I, no tak. I wyścig robi gwiazdy. Każdy wyścig ma swoje gwiazdy. Jakbyśmy czekali, że tutaj przyjedzie teraz Nibali i wygra Tour de Pologne, to byśmy robili wielki błąd, bo Nibali już to, co miał wygrać, to wygra. Wygra ten, który przyjedzie najlepiej przygotowany do Tour de Pologne. Czekamy na Tour de Pologne zatem. Henryk Sytner i Czesław Lang. Panie Czesław, jeszcze ostatnie pytanie na temat Tour de France, bo wjeżdżają za 70 kilometrów będzie meta. Rzeczywiście to jest taki etap przyjaźni, czy jednak coś tam się dzieje? Bo jednak jak wjeżdża się na te pole elizejskie, to jest to sama końcówka, to jest taki prestiżowy. To jest złudne, bo tutaj jedziemy wolno, wolno, wolno. I tak ja pamiętam mój wjazd na pole elizejskie, kiedy kończyłem Tour de France. W trakcie takiego wjazdu złapałem, miałem defekt. A już dojeżdżaliśmy do tych pól elizejskich. Jak wpadną na te pola, to zobaczycie, że tu będą jechali cały czas 60 na godzinę i to tak ostro. To nie? Będzie niezły tygiel. To jest wielki, wielki hit dla każdego, kto wygra. To jest tak, jak wygrać ostatni etap, to prawie jakbyś wygrał cały wyścig, tak się wydaje. Nie? Ani Bali ucina sobie pogawędkę z zawodnikiem. Już napił się szampana, to się zrobił rozmowne. I łapiąc tą gumę, zostałem z tyłu i teraz tak, byłem pierwszym Polakiem, to był mój pierwszy Tour de Pologne, jako jedyny startowałem, byłem pierwszym Polakiem, mówię teraz tak, cały świat patrzy, ja wjeżdżam na te pole elizejskie na końcu, komu ja powiem, że ja gumę złapałem? Powiedzą, no Polak został gdzieś z tyłu, więc to był chyba największy sprint, jaki w swoim życiu wykonałem po samochodach i wpadłem tam prawie 70 na godzinę tego peletonu. Oddech zapewniam, to była dla mnie sprawa ambicji na maksa. Czyli jednak, jest ambicja, jest adrenalina. Bardzo dziękujemy, Czesław Lang, Henryk Sytner. Okazuje się, że kibice kolarstwa już rosną i szybko się na rowery przerzucają. Jest ich coraz więcej. Chciałem powiedzieć, że oczywiście duże emocje związane z Tour de France, fantastycznie. Ja dzisiaj robiłem swoje Tour de France Ursynowa na Młociny i niestety doznałem kontuzji. Złamałem rękę, jadę właśnie do ortopedy. Jakby się udała jakaś fajna muzyczka na pocieszenie łez, to byłbym bardzo wdzięczny. Kibic dołączył do wielkich kolarzy, którzy wcześniej zakończyli tur. Śmiał się Czesław Lang, do Froome'a i Contadora. A w sprawie ekstraklasy nie skończyliśmy, nie podaliśmy wyniku ostatecznego meczu Zawiszy z Jagiellonią. Jagiellonia wygrała 3-1, chociaż wygrywała 2-1 jeszcze w 90 minucie. Ruch przegrał z Górnikiem Łęczna 1-2, chociaż strzelił go na w ostatnich sekundach, ale ze spalonego. A zatem 2-1 dla Górnika Łęczna. O 18:00 rozpocznie się mecz Górnika Zabrze z Lechem Poznań. hear you party talk. Let's Get Physical to The Glimmers, a po drugiej stronie naszej linii telefonicznej jest już Kuba Giermaziak, zwycięzca dzisiejszego wyścigu Porsche Super Cup na torze Hungaroring. Witaj, Kuba. Witam serdecznie. No i ogromne gratulacje dla ciebie. Naprawdę fantastyczny weekend. Trzecie zwycięstwo w tym sezonie. Wygląda na to, że chwilowo zdominowałeś Porsche Super Cup. Ja bardzo dziękuję, ale przede wszystkim te gratulacje należą się tak samo zespołowi, bo samochód prowadził się fantastycznie i to była przynajmniej dzisiaj połowa tego zwycięstwa, bo nie musiałem jechać w zasadzie na 100% możliwości i spokojnie mogłem kontrolować ten wyścig. A czy zdominowałem, no to mam nadzieję, że będziemy mogli to powiedzieć na końcu sezonu, bo co prawda do tej pory wygrałem połowę wyścigów, ale jeszcze zostały 4 starty i tak naprawdę te punkty będę liczył już na samym końcu. Kuba, co się stało takiego, że tak dobrze ci idzie w tym sezonie? Czy to jest kwestia doświadczenia? Czy to jest kwestia jakiegoś lepszego przygotowania samochodu? Co takiego się wydarzyło, że po prostu wygrywasz no prawie że wyścig za wyścigiem? No może bez przesady, ale no 3 zwycięstwa w tym sezonie robią wrażenie. Przede wszystkim kwestia doświadczenia, ale przyznam szczerze, że skończył się ten nasz pech, bo w zeszłym roku wystarczy powiedzieć, że najgorsze miejsce w kwalifikacjach to było miejsce 4. Czyli też powinniśmy spokojnie walczyć o przynajmniej 1. 3 w klasyfikacji generalnej, a tak się niestety nie stało i przez to, że też nie wygraliśmy wyścigu na Spa, przez to, że mieliśmy po prostu pecha i awarię samochodu na ostatnim okrążeniu, to w zasadzie cały czas byliśmy ten krok za czołówką i to my musieliśmy gonić, a to nie jest taka pozycja, w której czuję się najlepiej. Ja mimo wszystko wolę uciekać, tak jak Rafał Majka na Tour de France i dlatego w tej chwili czuję się jak ryba w wodzie i jadę dosyć spokojną głową i mam nadzieję, że tak będzie do końca sezonu. Kuba, Porsche Super Cup to jest zdecydowanie twoje miejsce również w przyszłości, czy myślisz o rywalizacji w innym wymiarze, gdzie indziej? W tej chwili myślę przede wszystkim o Porsche Super Cup. Na pewno taki najbliższy cel, przynajmniej na przyszły sezon, to jest to, żeby wystartować wyścig z MOL, bo co prawda ten wyścig jest dopiero w połowie przyszłego roku, ale już w tej chwili prowadzimy rozmowy z wieloma zespołami i zobaczymy, jak pójdzie ten sezon. Jeśli wygram klasyfikację generalną Super Cup, to pewnie opuszczę tą serię i pomyślę nad czymś innym, ale w tej chwili na razie skupiam się na tym, żeby każdy wyścig jechać jak najlepiej. A co z tą e-formułą? Temat formuły w zasadzie w tej chwili już trochę odłożyliśmy na bok. Zostałem zaproszony do Drivers Clubu, czyli do takiego elitarnego grona kierowców, które dostawało dodatkowe wsparcie ze strony organizatora za starty ewentualne Formuły E. Jednak okazało się, że na 6 dni testowych, które przypadały na cały sezon Formuły E, ja nie mógłbym praktycznie uczestniczyć w żadnym, czyli jechałbym w kategorii bolidów, w których już dosyć dawno nie siedziałem, w zasadzie bez żadnego przygotowania i to jeszcze na dodatek startowałbym z wieloma byłymi kierowcami Formuły 1, a nie ukrywam, że ja lubię wygrywać, a przy braku przygotowania byłoby to bardzo, bardzo trudne i na razie temat został zaparkowany, przynajmniej na ten rok. Może zastanowimy się nad tym w przyszłym roku, ale to jeszcze sporo czasu do tego. To powiedz jeszcze, Kuba, o najbliższych planach. No najbliższy tor, na jakim startujesz, to jeden z twoich ulubionych chyba. Dokładnie tak. W zeszłym roku mogę powiedzieć, że udało nam się tam prawie wygrać. Też było pole position, także mam nadzieję, że w tym roku też będzie dobrze. Właśnie wracam zresztą do domu i szybko tylko będę zamieniał walizki i jutro też już będę wyjeżdżał do Belgii, bo udało nam się zorganizować testy na torze Spa. I po tych testach będę miał chwilę przerwy, czyli w końcu jakiś czas dla siebie i za niecały miesiąc jedziemy już do Spa, gdzie będę rywalizował w 7. rundzie Super Cupu. Potem zostaje Monza i 2 wyścigi w Stanach, z czego też bardzo się cieszę. Bardzo dziękujemy. Kuba Giermaziak, lider klasyfikacji generalnej Porsche Super Cup. Do tego jeszcze Werwa jest liderem klasyfikacji konstruktorów, w związku z tym naprawdę weekend sukcesów. Kuba, bardzo ci dziękujemy, gratulujemy i trzymamy kciuki, żeby tego pecha nie było i żeby szło tak, jak idzie do tej pory w tym sezonie. No i najbliższy wyścig, tak jak powiedziałeś, na torze Spa 24 sierpnia. Dziękuję, pozdrawiam. Trzecia strona medalu. A teraz zajmiemy się bieganiem. Kuba Giermaciak też biega. Ostatnio mogliśmy go z nim spotkać się na trasie biegowej Orlen Warsaw Maratonu. Bieg, z tego co pamiętam, na 10 kilometrów. Ale my teraz będziemy mówili o biegu Powstania Warszawskiego. Od kilku lat jest jednym z najbardziej pożądanych przez biegaczy. Wieczorna aura, efekty dźwiękowe i wizualne na trasie i przede wszystkim kontekst historyczny sprawiły, że wczoraj na starcie zameldowało się 10 tysięcy osób. Też tam byłem, też wystartowałem, a po biegu posłuchałem, co mieli do powiedzenia inni biegacze. Kasia. Karol. Jak się biegło? Rewelacja, po prostu impreza życia. Pierwszy raz? Pierwszy raz. No i jaki czas? 48:40 na 10. No to świetny wynik. No wiem. Długo się szykowałaś? Od lutego. Biegliśmy razem, też pierwszy raz. Ten sam czas. Przygotowywałem się od grudnia. To był dla was tylko bieg, czy coś więcej niż bieg? Nie tylko. Znaczyło to też dla nas coś więcej. Cały ten kontekst powstania. Chcieliśmy to też uczcić tym biegiem i wydaje nam się, że to zrobiliśmy. Wrażenia na gorąco? Pogoda super. Ciasno strasznie. Mega dużo ludzi. Ciężko było wyprzedzać. To jest jedna osoba na metr długości trasy prawie, tak? To jest gigantycznie dużo ludzi, ale no super. Fajne efekty na trasie, dźwiękowe, wizualne, więc generalnie pozytywnie. Strzelają, psy szczekają. No nie, nie, no. Atmosfera super, dużo ludzi, brawo bije, także fajnie. Też zwróciłem na to uwagę, że ludzie zaczynają się uczyć kibicować, prawda? Że wychodzą, dopingują, to pomaga. Tak, dokładnie. I to nie tylko na mecie i na starcie, ale też na całej trasie będzie stawieni. To fajnie, bo takie miejsce, gdzie się człowiek nie spodziewa, tutaj ktoś wyskakuje i dawaj, dawaj, także fajnie. Robert. Ania, Adach, miło mi. Jak się biegło? Bardzo dobrze, tylko trochę gorąco, ale korzystałam z wszystkich fontan wodnych, także jestem, jak widać, mokra, jak mokra Polka. Panie Robercie, z panem też się spotkałem na takim troszeczkę bardziej wymagającym biegu. Całkiem niedawno w Bieszczadach. Dzisiaj to chyba taka przebieżka. Dzisiaj była przebieżka, ale z dużą przyjemnością pokonana. Trzeba czasami też dla przyjemności pobiegać po asfalcie. Najcięższy moment i najfajniejszy? Podbieg już przy tym ostatnim 10 kilometrze. Ciężko było. Ale w ogóle był bardzo przyjemny bieg. Fajne były te efekty wszystkie dźwiękowe, świetne, także to było super. Przy okazji mieliśmy pokaz fontan z Afriko. Także bardzo fajny bieg. Super. Ja uwielbiam, bo bardzo podoba mi się ta idea, koncepcja. Piękny medal. Jeżeli ktoś dzisiaj się tutaj szykował do życiówki, to raczej jej nie pobił. Myślę, że jeśli ktoś rzeczywiście planuje bicie życiówki, to nie planuje tego na tym biegu. Ten bieg ma inny cel, to ma być przyjemność, jakiś hołd dla wydarzeń, które miały miejsce. I to jest takie miejsce dla spotkania ze znajomymi i biegania w grupie, a nie bicie życiówek. Czy dla ciebie, Aniu, jest ten bieg, tak jak dla Roberta, troszeczkę czymś innym niż samym startem na 10 kilometrów? Tak, oczywiście. Ja w ogóle z powodów rodzinnych wszystkie te biegi patriotyczne mają dla mnie taką szczególną wymowę. Wzruszający jest ten moment, jak na początku jest odśpiewywana rota, potem hymn, prawda? No to jest piękne. Ja się zawsze wzruszam. Przez to, że bieg jest nocny, dużo lepsze wrażenie niż na przykład w czasie biegu listopadowego, gdzie kilka lat temu, no ostatnio nie, ale czasami padający śnieg też robi dobre wrażenie. Natomiast rzeczywiście... Nie widać zmęczenia na twarzy. Tak, dokładnie. Radio Navigator. Zbliża się 18. Piotr Łodej, witam kierowców. Prawie w całym kraju słonecznie, a na drogach dużo większy ruch. Jak zwykle w niedzielne popołudnie trwają powroty z weekendu. Wracamy z nadmorza, wracamy i stoimy. Od Gdańska do Elbląga jest korek. Nie wiem, czy jest jakaś inna droga powrotu, wyjazdu z Gdańska. Cała droga między Gdańskiem a Elblągiem stoi. Jeden wielki korek. No i dalej też nie lepiej. Na bramkach wjazdowych w Rusocinie w kierunku Łodzi postoimy co najmniej pół godziny. Nie maleje kolejka przed punktem poboru opłat na autostradzie A1 w Nowej Wsi w kierunku Łodzi. W żółwim tempie ten 3-kilometrowy ogonek pokonamy minimum 45 minut. Niektórzy wybrali alternatywną trasę, ale tam też przyda się cierpliwość. Jadę krajową siódemką z Gdańska w kierunku Warszawy. Obwodnica Nowego Dworu Mazowieckiego, zaczyna się korek, nie wiadomo gdzie się kończy. Gdyby były utrudnienia na Państwa drodze, prosimy o telefony 22 333 3300 albo numer SMS 71335. Szerokiej drogi i słyszymy się za godzinę. Radio Navigator Trójki. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 27 lipca, minęła już 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie nowego rozejmu humanitarnego w Strefie Gazy. Propozycje Hamasu odrzuca Izrael. Nowy proboszcz w Jasienicy zaprosił zwolenników księdza Lamańskiego do parafii. Kościół został dziś po miesiącu otwarty. Można wejść pod pokład i zajrzeć w każdy zakamarek. W Gdańsku cumuje generał Zaruski. Izrael odrzucił propozycję Hamasu przedłużenia zawieszenia broni w strefie Gazy. Miało ono potrwać kolejne 24 godziny. Poprzedni rozejm humanitarny, który miał obowiązywać do 23 polskiego czasu, został przez Palestyńczyków złamany. Wczoraj wieczorem i dzisiaj Hamas wystrzelił w kierunku Izraela co najmniej kilkanaście rakiet. Dlatego Tel Awiw poinformował, że wznawia ostrzał Gazy. Premier Benjamin Netanyahu podkreślił w rozmowie z telewizją CNN, że Hamas naruszył zawieszenie broni, które sam zaproponował. Ponownie oskarżył też islamistów o wykorzystywanie ludności cywilnej jako żywych tarcz. Wprowadzonej od 20 dni izraelskiej ofensywie zginęło 1060 Palestyńczyków i 45 Izraelczyków. Setki osób przyszło, aby wziąć udział w pierwszej mszy po ponownym otwarciu kościoła w podwarszawskiej Jasienicy. Nowy proboszcz, który zastąpi księdza Wojciecha Lemańskiego, dostał klucze do świątyni i oklaski od wiernych. Zapewnia, że drzwi parafii są otwarte dla wszystkich. Grzegorz Maciak. Pierwszą mszę po otwarciu parafii odprawił arcybiskup Hozer, który kościół zamknął. Ksiądz Krzysztof Kozyra zapowiada, że od tej pory drzwi kościoła będą otwarte. Nie będzie to moim jakimkolwiek najmniejszym celem, żeby porównywać się, próbować wyprzedzać. Kapłan po wielu latach pracy w mieście pokieruje teraz wiejską parafią. Myślę, że potrzeba matką wynalazku, więc myślę, że będę musiał się trochę nauczyć, prawda, żeby nie przypalać wody, jakoś sobie sam radzić. Wierni polubili nowego proboszcza. Część z nich zdecydowała jednak nie wchodzić do kościoła. Na znak solidarności z księdzem Wojciechem Lemańskim. Zdumiewające jest to, co arcybiskup Hozer powiedział, że ma zostać kapelanem w szpitalu w Zagórzu, dlatego, że to jest po prostu jakaś banicja. Kościół parafialny otwarto po ponad 100 dniach od zamknięcia. Co do tej pory w internecie punktowali zwolennicy księdza Lemańskiego. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Oligarchowie przestraszyli się zachodnich sankcji. W otoczeniu rosyjskiego prezydenta Władimira Putina coraz wyraźniej widać podział na zwolenników i przeciwników jego polityki wobec Ukrainy, ocenia niemiecki wywiad. O sprawie informuje w najnowszym wydaniu tygodnik Der Spiegel. Z Berlina Wojciech Szymański. Jak czytamy, aparat władzy na Kremlu wcale nie jest jednomyślny w sprawie postępowania wobec Ukrainy. Z analizy niemieckiego wywiadu wynika, że rosyjscy oligarchowie są coraz bardziej zaniepokojeni unijnymi sankcjami. Część z nich będzie chciała powstrzymać prezydenta Władimira Putina przed zaostrzaniem sytuacji na Ukrainie. O tym, że nowe sankcje wobec Rosji powinny uderzyć właśnie w oligarchów, mówił wcześniej niemiecki minister gospodarki Sigmar Gabriel. Polityk apelował o zamrożenie ich kont w zachodnich bankach oraz wprowadzenie zakazów wizowych. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Żaglowiec generał Zaruski, flagowa jednostka gdańska, otwarty dla zwiedzających. Zacumował przy nowym nabrzeżu wyspy Spichrzów przed kołem widokowym. Chętni mogą zobaczyć, co kryje jednostka, tłumaczy Michał Olszewski, wolontariusz pływający na żaglowcu. Oprócz ludzi, którzy po raz pierwszy stykają się z generałem Zaruskim, jest to w ogóle dla nich pierwszy kontakt często z łódką, to jak zwykle wiele jest takich osób, które kiedyś na generale pływały. W latach 60., 70., 80., tak. Natomiast tych ludzi przez pokład przewinęło się przez całe lata tysiące i wracają tutaj na pokład, opowiadają, wspominają, porównują, jaki generał wyglądał kiedyś, jak wygląda teraz. Korzystając z okazji, że jest możliwość wejścia tutaj na ten jacht, to zabrałem dzieci, żeby im pokazać, bo były bardzo ciekawe i dla nich to jest duża atrakcja. Te wiązania mi się podobają na liny, o to właśnie. Żaglowiec został wyremontowany 2 lata temu. Od tego czasu kształci młodych żeglarzy. To był serwis Trójki.